أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا نتم کھاؤ سود اضعافم مضاعفة دگنے کا دگنا. واتقوا الله اور ڈر جاؤ اللہ سے. لعلكم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ. اور کیا کرو؟ واتقوا النار اور اس آگ سے ڈر جاؤ. التی اعدت للکافرین وہ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. اور کیا کرو؟ واتی اللہ اور اللہ کی اطاعت کرو. والرسول اور رسول کی. کیوں؟ اس لیے کہ لعلکم ترحمون تاکہ تم رحم کیے جاؤ. اور کیا کرو؟ وسارعوا الى مغفرة من ربكم اور اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑ لگا دو. وجنت ارضها السماوات والارض اور اس جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی آسمان و زمین جتی ہے. کس کے لیے تیار کی گئی؟ اعدت للمتقین تیار کی گئی متقیوں کے لیے. متقی کون ہوتے ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ جو لوگ تنگی اور خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں. والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے. محسن کون ہوتے ہیں؟ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم اور وہ لوگ جب ان سے بے حیائی یا برا کام ہو جاتا ہے یا وہ اپنے اوپر ظلم کر جاتے ہیں. ذکر اللہ تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ فاستغفروا لذنوبهم تو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے ان کی اس معافی مانگنے کا نتیجہ؟ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ گناہوں کو معاف کرے؟ یعنی اللہ کے سوا کوئی اور گناہوں کو معاف کر ہی نہیں سکتا. اور کیا صفت ہوتی ہے محسنین کی؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور جانتے بوجھتے اپنے کیے ہوئے پر اصرار نہیں کرتے. اتنا کچھ کر لیتے ہیں تو پھر کیا ملتا ہے؟ اُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ یہی لوگ ہیں جن کی جزا بخشش ہے اپنے رب کی طرف سے. وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور وہ جنتیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. کب تک رہیں گے اس میں؟ خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے اس میں. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ اور کتنا ہی پیارا ہے اجر عمل کرنے والوں کا. چھ آیات ہیں لیکن اس دنیا سے نکال کے اس جنت تک لے جانے والے کام مرحلے اور اس جنت کے اندر جا کے ملے گا کیا اس کا ذکر ہے. آئیے اب ایک ایک لفظ کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا حکم ہے. اور پہلا ہی لفظ ہم ساری سب کی توجہ کو لینے کے لیے ہر چند آیات کے بعد ہمارے سامنے ہوتا ہے اور وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو. ایک کال ہے آپ کے نام. ایمان ہے اگر تو اللہ کی بات سننی پڑے گی. بات ہو رہی تھی غزوہ احد اور غزوہ بدر کی اور بیچ میں سود کی بات آ گئی. یہ کیوں؟ اس لیے کہ احد میں شکست کی بڑی وجہ مال کی محبت تھی. پچھلی آیتوں میں آپ نے دیکھا تھا کہ کیسے مال غنیمت کو لینے کے لیے صحابہ کرام اپنی جگہ سے ہٹ گئے جس کے نتیجے میں دشمن کو موقع ملا حملہ کرنے کا اور اس نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ایک بار پھر ایمان والوں کو جھنجھوڑتے ہیں، ان کو ان کے ایمان کے تقاضے یاد کرواتے ہیں، اور یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جنہوں نے مان لیا، جنہوں نے یقین کر لیا، اپنے دلوں کو بدل لیا۔ چیک کریں ذرا اپنے آپ کو، اندر ایمان آ گیا کیا؟ واقعی یا ایھا الذین آمنوا کی کال میرے لیے بھی ہے؟ کیونکہ ایمان تو وہ ہوتا ہے جو انسان کو تبدیل کر دے، ایمان وہ ہوتا ہے جو انسان کے اندر جنگ پیدا کر دیتا ہے۔ اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنا لائف سٹائل بدل لیا، اے وہ لوگوں جن کے دلوں سے مال کی محبت نکل گئی، اے وہ لوگوں کے جو رب کی بات پر دلوں کو جھکا گئے۔ کیونکہ جب تک یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہوگا، تب تک اگلی باتوں پہ عمل ممکن ہی نہیں۔ ایمان، عمل کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ایمان ہی نہیں ہے، ایکسیپٹنس نہیں ہے، قبولیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار جھنجھوڑتا ہے، اگر ہم میں سے کسی کو کتاب لکھنے کو کہا جاتا تو وہ کیسے لکھتا؟ ایک جگہ یا ایھا الذین آمنوا لکھتا اور پورے قرآن پاک کے سارے ڈوز وہاں لکھ دیتا، 1000 حکم لکھ کے پھر آخر میں وہ ساری خوشخبریاں لکھ دیتا، وہ بشارتیں لکھ دیتا کہ جو ایمان کے تقاضے پورے کرنے کی وجہ سے ملنے والی ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انداز نرالا ہے۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ بار بار یہ آیتیں یا ایھا الذین آمنوا سے کیوں شروع ہوتی ہیں؟ تو اس کی حکمت معلوم کر لیجئے کہ انسان بھول جاتا ہے۔ آپ کہیں بھی کسی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، شروع میں کوئی آپ کا نام لے اور اس کے بعد پھر باتیں دوسری شروع ہو جائیں تو آپ توجہ چھوڑنے لگتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں یہ خود آپس میں باتیں کر رہے ہیں، میرے ساتھ اب ان کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن جب تھوڑی تھوڑی دیر بعد کوئی آپ کا نام لیتا رہے تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مجھ سے مخاطب ہے۔ قرآن پاک میں جب کبھی یا ایھا الذین آمنوا پڑھیں تو اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے سوچا کریں، کیا اب اس پکار کے اہل ہو گئی ہوں؟ کیا واقعی یہ میرے لیے بھی ہے یا نہیں؟ کیا کہا؟ لا تاکل الربا، نہ تم کھاؤ سود۔ کیسا سود؟ اضعاف مضاعفا، دگنے کا دگنا۔ یہاں سے سود کی بات کی گئی، اور سود کی بات پیچھے بھی گزر چکی، آیت نمبر 278 سے لے کے 279 سورۃ البقرہ میں، کہ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتحبطه الشیطان من المس۔ یہ آیت جو ہے سورۃ بقرہ کی اس آیت سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ یہ ترتیب ذہن میں رکھیے گا، قرآن مجید میں سود کے بارے میں 3 آیتیں ہیں، ایک وہ جو گزر چکی سورۃ بقرہ کے اندر، ایک جو اب ہے، اور ایک آیت اب سورۃ روم میں پڑھیں گے۔ آپ کہیں گے ابھی تو ہم پچھلی آیت کے سحر سے نہیں نکلے، ابھی تو اس نے ہمیں بے چین کیا ہوا تھا، ابھی تو اس آیت کو سننے اور پڑھنے اور سود کے بارے میں وہ تمام باتیں جاننے کے بعد ہم بے چین اور پریشان ہیں، تو اب پھر یہ ایک آیت آ گئی۔ چند دن بس بھولنے لگتے ہیں اور دوبارہ پھر کوئی نصیحت والی بات آتی ہے۔ تو یہاں یہی بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس کے بعد کافی عرصہ آپ کو تنگ نہیں کیا جائے گا اس موضوع پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ہمارے سامنے لا کے ایک بھولی ہوئی بات یاد دلائی۔ وہ سارے عہد جو ہم نے باندھے تھے اپنے ساتھ سورۃ بقرہ کی آیتوں کو سنتے ہوئے، اس کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ کیا واقعی تمہاری زندگی کے اندر اب تبدیلی آ رہی ہے؟ کیا تم نے تبدیلی لانے کی جو نیت کی تھی کتنے فیصد کامیاب ہوئے ہو؟ اب دیکھیے کہ وہ آیت 278 تھی، اس کے بعد تقریباً 15-16 آیتیں گزری سورت بقرہ کی، ٹوٹل 286 آیات ہیں. پھر آپ سورت آل عمران کی 129 آیتیں اور گزری، تقریباً 145 آیتوں کے بعد دوبارہ پکارا. کیوں؟ کہ یاد کر لو کہ قرآن جو سن رہے ہو کیا عمل کے لیے سن رہے ہو کہ بس پڑھنے کے لیے سن رہے ہو؟ تمہاری نوٹ بکس سنتی ہیں، لکھتی ہیں، پڑھتے ہو تم، یا پھر تمہارے عمل میں بھی آ رہا ہے؟ اور یہاں تو خاص طور پہ ادعاف و مدعفہ کی بات ہے. اصل میں یہ عرب کے اندر رائج سود کا ایک طریقہ، جس کو مرکب سود کہتے تھے، مرکب یعنی جمع در جمع، کہ جس میں مال زیادہ سے زیادہ بڑھتا جاتا تھا، ایک طرف مدت بڑھتی تھی تو دوسری طرف سود کی رقم میں اضافہ ہو جاتا تھا. مثال ہے کہ کسی نے کسی سے $1,000 قرض لیا، وہ کہتا تھا کہ ٹھیک ہے تم اس مال کو 3 مہینے کے بعد واپس کرو گے تو میں 1,000 کے اوپر $100 لوں گا، لہٰذا تمہیں 1100 یعنی $1,100 سود دینا پڑے گا، ٹوٹل دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، اب ہوا کیا کہ وہ 3 ماہ گزر گئے، وہ نہیں دے سکا، تو پھر ملٹیپل ہوتا تھا، جمع نہیں کرتے تھے، ملٹیپلائی کرتے تھے، یعنی 1100 تھا تو پھر اس کو 2200 دینا پڑے گا، اصل رقم سے ڈبل ہو جاتی تھی، اور پھر مدت مقرر کر لی جاتی تھی. پھر کچھ عرصہ گزرے گا، نہیں اس سے گزرا تو ملٹیپل در ملٹیپل. اور ایک وقت ایسا آتا کہ سود لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتا، اصل رقمیں تو پیچھے رہ جاتی اور سود ہی ختم نہ ہوتا اور نسلوں کی نسلیں ختم ہو جاتی. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو دگنے کا دگنا سود نہ کھاؤ. بعض لوگوں نے اس آیت سے ایک بات نکالی، اور وہ کیا ہے کہ سود کی شرح کم ہو تو جائز ہے، لیکن زیادہ ہو تو جائز نہیں. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اضعافا مضاعفا نہ کرو، یہ ایک تاویل ہے، اللہ کا خوف نہ ہونے کی ایک علامت ہے. اصل میں یہاں اس سے یہ مطلب نہیں کہ دگنے کا دگنا نہ کرو لیکن 4 گنا کر لو یا آدھا کھا لو، بلکہ اس دور میں رواج یہ تھا، کوئی بھی چیز جو اپنے وقت کے اندر معروف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے حکم نازل کرتے ہیں. تو سود جو ہے وہ کاروبار کی ایک ایسی بدترین شکل تھی کہ جس کی وجہ سے کوئی انسان دن رات اسی میں پڑتا ہے، اور اس کا ذہن، اس کی سوچ، وہ سب وہاں آتی ہے. اور یہاں یاد رکھیے کہ ابھی وہ آیت نازل نہیں ہوئی بھی جو آپ پڑھ چکے، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں کہ وہ بعد میں نازل ہوئی آیت کو پہلے قرآن پاک میں دے دیا سورہ بقرہ میں. اور ابھی یہ آیت کیوں آئی؟ ذہن سازی کے لیے، مائنڈ سیٹنگ کی جا رہی ہے، دیکھو سود چھوڑ دو، اچھا نہیں ہے. اسی طرح سورت روم میں آتا ہے کہ جو تم سود جمع کرتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ یہ بڑھتا ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ نہیں بڑھتا. اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے حملوں کے بعد جب لوگ تیار ہو گئے تو پھر حتمی بات آ گئی کہ الذین یاکلون الربا، اور اس سے آگے کی آیتیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالی انسانوں کے ذہن کی رعایت کرتے ہیں، اس کو مہلت دیتے ہیں، اور جب لوگ اس مہلت کے گزرنے کے بعد بھی اسی حکم پہ رہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ بہت سخت ہے. ہم سب اس وقت ان آیتوں کو سن رہے ہیں اور ہم قرآن کی محفل میں بیٹھے ہیں، ہم یہ نیتیں کر کے یہاں بیٹھتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو اپنی اصلاح کے لیے سننا ہے. یہ کوئی محض برکت کے حصول کی محفل نہیں، یہ محض کوئی کھانے پینے اور ملنے جلنے کی کوئی گیدرنگ نہیں، یہ ایک سنجیدہ محفل ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں چند گھنٹے اس طرح سنجیدگی کے آتے ہیں تو اس کو اپنے بارے میں غور کرنے کو زیادہ موقع ملتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کہاں تک اس بات کے لیے تیار کر چکا. اور ایک اور بات دیکھے گا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سود کے ساتھ کس کس چیز کو جوڑا, وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, اس آگ سے ڈر جو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. آگ کے ساتھ تعلق جوڑ دیا سود کا, کہ سود ایسی بری چیز ہے کہ دنیا میں بھی یہ انسان کا جینا حرام کر دیتی ہے اور آخرت میں بھی. اور جس چیز کے اندر سود کا پانی لگ جاتا ہے نا, علماء کہتے ہیں کہ 40 سال سے زیادہ وہ چیز آپ کے پاس نہیں رہتی. وہ کوئی گھر ہو سکتا ہے, وہ کوئی بزنس ہو سکتا ہے, وہ کوئی گاڑی ہو سکتی ہے, اور اللہ کو پتہ ہے کہ انسان کے ساتھ اس سے بھی سنگین معاملہ کیا ہو جائے اگر اس عرصے میں بھی اس کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو. اب دیکھیے کہ اسلام جو نظام ہمیں زندگی میں دیتا ہے وہ نظام اس دور کے رائج نظام سے بالکل مختلف ہے. آج کے دور میں ایک عام بات کر دی جاتی ہے, اور وہ کیا کہ سود کے بغیر گزر نہیں ہوتا. کیا واقعی ابھی بھی آپ لوگ یہی محسوس کرتے ہیں؟ ایک دفعہ تو آپ یہ آیتیں سن چکے نا. ایمان والے کی خواہشات اس کی چادر کے اندر ہونی چاہیے. بڑے لوگ ایک بات کہتے تھے کہ جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلاؤ, اور ایک وقت تھا کہ ایون ضرورت کے لیے بھی کچھ لینا عیب سمجھا جاتا تھا. لوگ غیرت کے مارے مانگتے نہیں تھے اور اسی کے اندر روکھی سوکھی کھاتے تھے. مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ تقویٰ کے قریب بات تھی. اگر خواہشوں کو دیکھا جائے تو وہ تو پاؤں پہ سارتی ہی رہیں گی. آج ایک مل گئی تو کل دوسری کی تمنا. تو وہ چیزیں جو دنیا میں لوگوں سے مانگ کے لیں انسان کو اس جنت سے دور کر دیتی ہیں جو رب بن مانگے دینے والا ہے. اسی لیے فرمایا کہ تمہاری بھاگ دوڑ اس جنت کی طرف ہونی چاہیے جو رب نے تیار کی ہے. جب تم نے اس جنت کی طرف اپنے آپ کو تیار کر لیا اس کے, تو دیکھنا تمہاری دنیا خود بہت جنت ہو جائے گی. اور ہر اس شخص کی دنیا جنت ہے جس کا دل قناعت اور انکساری کے ساتھ بھرا ہوا ہے. جو اپنے پاس چیزوں پہ راضی ہے, ایک طرف وہ شخص ہے, آپ سوچئے ذرا, جو ہے اس پہ مطمئن ہے. کیا کھایا ہے؟ الحمدللہ. پہننے کو کیا ہے؟ الحمدللہ. گاڑی کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ. گھر میں برتن کیسے ہیں؟ الحمدللہ. کچھ اور چاہیے؟ الحمدللہ. کچھ ضرورت ہو تو بتائیے گا؟ الحمدللہ. پوچھتے جائیے اور اللہ کی تعریفیں سنتے جائیے کہ ایسا شخص بادشاہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الغنا بالمال, دولت جو ہے مال کے ساتھ نہیں آتی, بلکہ کیا ہے؟ غنا قلب کے ساتھ آتا ہے. اب ایک شخص تو وہ تھا جو کچھ بھی ہے تو اس پہ راضی ہے, اور دوسرا ہے اس سے پوچھو کیا پلانز ہیں, تو وہ پلان گھر کے بارے میں ایسے ہیں جس کے لیے 2-3 لاکھ سود لینے کی ضرورت ہے, یعنی قرض لینے کی ضرورت ہے. گاڑی کیسی سوچ رہے ہیں وہ جس کی 20 سال میں قسطیں پوری ہوں گی. بچے کی تعلیم اور کیریئر کون سا چاہیے جس کے لیے شاید جاب ملنے کے بعد بھی 10 سال تک وہ قرضوں میں ڈوبا رہے گا. شادی کرنی ہے وہ جس کے ذریعے گھر کے 2-3 کوئی پلاٹ بکیں گے تو پھر گھر کی شادی ہوگی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کے بعد خوشی مل جاتی ہے؟ یعنی آپ بازار گئے, آپ ایک اپنی من پسند چیز لے آئے, لیکن 2 چیزیں وہاں پسند کر کے چھوڑ آئے, کیا آپ کا خیال ہے وہ چیز لے کے آپ خوش ہیں؟ خوش تو وہی ہوگا جو ضرورت کی چیز لینے جائے گا اور 2 کی بجائے 1 میں ضرورت پوری کر کے واپس مطمئن دل کے ساتھ آئے گا. کنٹینٹمنٹ, اپنے دل کا اطمینان. ورنہ یاد رکھیے کہ یہ سلسلہ نہیں رکے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈر جو, اور اللہ کا ڈر ہی وہ ہے جو انسان سے گناہ چھڑاتا ہے. احد کے میدان میں لوگ چوٹ کھائے ہوئے تھے, 70 صحابی شہید ہو چکے تھے, زخمی تھے، بیمار تھے، گھر گھر غم ہے، اور ایسے وقت میں لوہا نرم دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی بات کی، کیونکہ جب انسان چوٹ کھایا ہوتا ہے نا تو بات جلدی سمجھ آتی ہے، اس وقت مال بھی اچھا نہیں لگتا. مثلا گھر میں ایک بچہ تھا اور کھیل رہا تھا اور چوٹ پڑ گئی، چوٹ لگ گئی، تو آپ دیکھیے کہ اس وقت آپ اپنے کاروبار پہ بھی جا رہے ہیں تو اس کو بھی چھوڑ دیں گے، جاب سے بھی چھٹی لیں گے کیونکہ چوٹ پڑی ہوئی ہے. تو چوٹ کھایا ہوا انسان جلدی نصیحت حاصل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے حالات میں سود کی بات کر کے مال کی محبت سے دور کر رہے ہیں. اسی طرح شکست کی وجہ مال تھی. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب بندہ اس جنت کو اپنی آنکھوں کے سامنے لے آتا ہے نا کہ جو اللہ نے تیار کی ہے، تو اس کے لیے بات ماننی آسان ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ احد کی شکست کی بڑی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا تھی. آپ کے ایک حکم کو نہ ماننا جیتی ہوئی جنگ کو ہروا دیتا ہے. تو کیا آج ہماری زندگیوں میں برکت آئے گی اگر ہم اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کریں گے؟ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ یہ کیا قرآن میں لکھا ہے یا حدیث میں لکھا ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کا رحم پانے کے لیے اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی. پھر یہاں ایک اور اینگل سے بھی آپ دیکھیے کہ سود کے فوراً بعد رحمت کی بات آ گئی، کیونکہ جب انسان ایک غلطی کر چکتا ہے نا تو گلٹ آتا ہے، اس کو لگتا ہے میں نہیں سنبھل سکتا، میں نہیں بچ سکتی، میری تو معافی نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، جو ہوا سو ہوا، آگے چلو. کیا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اور رحم کیا جانا ہی اصل میں انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے. اور پھر فرمایا مال کے پیچھے بھاگتے ہو، دنیا کو جنت بنانے کے پیچھے بھاگتے ہو، بلکہ تمہاری بھاگ دوڑ تو کسی اور چیز کی طرف ہونی چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش کی طرف بھاگو. غور کیجئے گا اس لفظ پہ. ہم خوشی میں اس آیت کو پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جنت کی طرف بھاگو. نہیں، جنت سے پہلے ایک لفظ ہے مغفرہ. کیا بات سمجھ میں آئی؟ ہمارے اور اس جنت کے بیچ میں رکاوٹ ہمارے گناہ، پہلے ان کو صاف کراؤ، ہرڈلز ہیں. گناہوں کو معاف کراؤ، بخشش مانگو، اپنی پچھلی کوتاہیوں پہ، کمیوں پہ اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرو، پھر تمہیں وہ جنت ملے گی. جنت ارضھا، وہ جنت جس کی عرض. عرض سے یہاں کیا مراد ہے؟ دو معنی مراد ہیں. عرض چوڑائی کو کہتے ہیں، ویڈتھ کو. آپ کبھی کپڑا خریدنے جائیں تو پوچھتے ہیں نا کپڑے کا عرض کتنا ہے، تو وہ ویڈتھ ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے اگر آپ کپڑے کا تھان ذہن میں رکھیں تو ویڈتھ جو ہے وہ لینگتھ یعنی چوڑائی کی نسبت بہت کم ہوتی ہے. ایک گز کا چوڑائی ہو سکتی ہے 60 سینٹی میٹر، میں کچھ اس طرح 90 سینٹی میٹر کچھ اس طرح ہوگا، لیکن تھان کتنے گز کا ہوتا ہے؟ 20 25 50 تھن کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جنت جس کی صرف چوڑائی، جس کی ورتھ آسمانوں اور زمین جتنی ہے، یعنی اگر اس زمین پوری کو سٹریچ کر دیا جائے اور سارے آسمانوں کو سٹریچ کر دیا جائے تو یہ جنت کی صرف ورتھ بنتی ہے. تو اس سے اس کی لمبائی کا اندازہ خود ہی لگا لو، کیونکہ جب جنت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ وہاں ایک ایک جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا زیادہ ملے گا. پوری دنیا، آپ کا گلوب تو اتنا سا ہوتا ہے نا، لیکن جب آپ پریکٹیکلی نکلتے ہیں تو آپ کو لگ پتا جاتا ہے. ایک خطے سے دوسرے خطے میں جانے کے لیے آپ کو گھنٹوں ٹریولنگ کرنی پڑتی ہے. اور میرا خیال ہے جب ٹریولنگ میں انسان ہوتا ہے تو اس کو یہ بات زیادہ اچھی سمجھ آتی ہے کہ کئی گھنٹے چلنے کے بعد زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں، یہ نہیں کہ مشرق سے مغرب ایک ہی حصے میں آپ گھوم رہے ہیں اور آپ اتنی ٹریولنگ کرتے ہیں. گھومیے، آگے جائیے، آگے جائیے، کہاں تک جائیں گے آپ؟ ایسٹ سے ویسٹ، ویسٹ سے ایسٹ، ساؤتھ سے نارتھ تک جائیے. اس سارے کو سٹریچ کر کے اور اتنے ہی آسمانوں کو کریں تو جنت کی صرف چڑھائی بنتی ہے. تو نہیں پانا اس کو، کتنی بڑی ہوگی وہ جنت، اور دوسرا عرض کا معنی کیا رکھا؟ قیمت، اس کی قیمت کیا ہے، اس کی مثال کیا ہے آسمان و زمین جتنی، یعنی بے مثل ہے. کہتے ہیں نا کسی چیز کی قدر و قیمت، یعنی جنت کی قیمت کیا ہے، دنیا کی ہر چیز دینی پڑے تو دے دو، پھر تمہیں جنت مل جائے تو تم نے کچھ نقصان کا سودا نہیں کیا، تم نے فائدے کا ہی فائدہ لیا. جب دنیا کی بے ثباتی کا ذکر آتا ہے نا قرآن پاک میں، تو اس وقت یہ مطلب ہے کہ یہ ساری دنیا دے کے بھی تمہیں بھاگنا پڑے اس جنت کی طرف تو بھاگو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں کھڑے ہیں اور یہی آیتیں پڑھ رہے ہیں. اور ایک صحابی عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت اتنی بڑی ہے کہ اس کی چوڑائی صرف آسمان و زمین جتنی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. کہنے لگے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس جنت میں جاؤں گا؟ کیونکہ ان کو تو فکر لگ جاتی تھی نا کہ کیا یہ سارے وعدے میرے لیے ہیں. خوش فہمیوں میں تو رہتے نہیں تھے کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں ہمیں تو ملے گئی. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اندہ منہم، تم بھی جنت میں جاؤ گے. یہ خوشخبری سننے کی دیر تھی کہ خوشی کے مارے بے چین ہو گئے. کھجوروں کا ایک تھیلا تھا، اس میں سے کھجوریں کھا رہے تھے لے لے کے. ایک کھجور کھائی، پھر دوسری کھائی، پھر کہنے لگے وہ جنت میرا انتظار کر رہی ہے اور میں کھجوریں کھانے میں وقت ضائع کر رہا ہوں. تھیلا پھینکا اور میدان جنگ میں گئے اور بے دردی سے لڑے اور شہید ہو گئے. ان کو جنت کی خوشبوئیں آتی تھیں. ایک صحابی تھے، کہنے لگے کہ مجھے احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. ان کو آتی تھی، ہمیں کیوں نہیں آتی؟ وہ صحراؤں میں پلنے والے جنت کو کھلی آنکھوں سے دیکھتے تھے. آج ہم دنیا کو جنت بنانے کے باوجود اس جنت کے منظر سے کیوں دور ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک سین بنا دیا، ایسے نہیں لگتا کہ ایک امیجن کروا دیا کہ ایسی ہوگی جنت اور اس میں تمہیں یہ ملے گا اور تمہیں وہاں جا کے اتنی نعمتیں ملیں گی، تم یہ سب کچھ دیکھو گے. لیکن شرط کیا ہے؟ سارے ہو، جلدی لے کرو، دوڑنا پڑے گا. اس دنیا کی دوڑ کے اندر سے نکل کے اس آخرت کی دوڑ. اب سوال پیدا ہوتا ہے کیسے؟ کیا اٹھ کے ریس لگانی شروع کر دیں؟ ساریوں سے کیا مطلب ہے یہاں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دکھانا چاہتا ہے؟ تو ساریوں کا مطلب کیا ہے؟ سابقو، مسابقہ، ایک دوسرے سے آگے بڑھو. اگر تم واقعی جنت میں جانا چاہتے ہو تو یہ انتظار نہ کرو کہ دوسرے لوگ وہ نیکی کر لیں تو پھر میں کروں، ذرا میرے گھر والے کر لیں تو پھر کروں، بلکہ تم چل پڑو، نکل پڑو، دوسروں کو پیچھے چھوڑ دو. آپ بتائیے کہ جب لوگ کسی ریس میں ہوتے ہیں، 20-25 لوگ ریس لگاتے ہیں، تو کیا وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ذرا سارے چل لیں، تھوڑا آگے میرے ساتھ چلیں پھر چلوں گا؟ بلکہ اس میں سیکنڈز کو دیکھتے ہیں. جنت کس کے لیے تیار ہوئی تھی؟ میرے اور آپ کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، کسی خاص نبی کے ساتھ اپنا نام جوڑنے والوں کے لیے نہیں، بلکہ جنت کا تعلق للمتقین، تقویٰ والے، جو اپنے اوپر ضبط کر سکیں، کنٹرول کرنے والے، سیلف کنٹرول والے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے. ہیں ہم وہ جنت کے قابل؟ اللہ تعالیٰ انسان کو پیچھے آگ کا خوف دے رہا ہے. فتق النار التی، اس جنت سے، اس جہنم سے ڈر جاؤ، اس آگ سے، کہ جس کو تیار کیا اللہ نے للکافرین. میں چاہوں گی کہ ان دونوں آیتوں کو ٹیلی کریں. آگ کی بات ہوئی تو کہا وتق النار التی اعدت للکافرین. کیا پتا چلا؟ اس آیت سے یہ پتا چلا کہ انسان کو آگ سے ڈرنا چاہیے. پھر اس آیت سے کیا پتا چلا؟ کہ وہ آگ تیار ہو چکی ہے. اعدت پاسٹ کا سیگا ہے، ماضی کا سیگا ہے، کہ وہ آگ تیار ہو چکی ہے. تیسری بات آگ کے بارے میں ہم نے دیکھی کہ اسپیشلی میڈ فار ڈس بلیورس. تم کیوں جاتے ہو بھاگ کے اس میں؟ اللہ نے تمہارے لیے تو نہیں بنائی. لیکن کچھ مسلمانوں کو شوق آتا ہے، جیسے دنیا میں کافروں کے پیچھے بھاگتے ہیں تو جہنم میں بھی ان کے پیچھے بھاگنا چاہیں گے. اللہ نے ایمان والوں کے لیے آگ نہیں بنائی، آگ سے بچنے کے لیے تو لوگ اپنے آپ کو اسلام کی طرف لاتے ہیں. इसके बरक्स आप देखिए कि जन्नत, वहां था बत्तकुन नार, यहां क्या है, सारी इला मगफिरतिन व जन्नतिन, जहन्नुम का खौफ हमें जहन्नुम से बचाएगा और जन्नत की रगबत हमें जन्नत दिलाएगी। और दो ही मोटिव्स होते हैं काम करने के, आप मुतमईन होके बैठे होते हैं अपनी जगह पे, दो चीज़ें आपको हरकत पे माइल करती हैं, पहली चीज़ खौफ, बैठे हैं खुदा ना खास्ता कोई छिपकली निकल आए, कोई कॉकरोच ही निकल आए, कोई सांप आ जाए तो बैठे नहीं रहेंगे, खौफ है ना, इंसान भागता है भागता है। और एक और चीज़ होती है जो इंसान को उठाती है और वो क्या है, उम्मीद। यहाँ बैठे और एक ऐलान लग जाए कि बाहर कोई खड़ा है और जो पहले आए उसको $1,000 दे रहा है, अल्लाह ही जानता है कौन बचेगा यहाँ और कौन वहाँ जाएगा। और खौफ से बड़ा मोटिव शौक है, अल्लाह ताला हमें जहन्नम का खौफ देते हैं और जन्नत का शौक दिलवाते हैं, भागो कहाँ रह गए, मैंने तुम्हें इस दुनिया के लिए तो पैदा नहीं किया था, तुम यहाँ की सिटीज़नशिप में खो गए, अल्लाह तुम्हें जन्नत के सिटीज़न बनाना चाहते हैं, तुम यहाँ लीगल होने के शौक़ में कहीं वहाँ इलीगल ना हो जाना, तुम यहाँ लीगल होने के शौक़ में सब कुछ करने को तैयार हो, तो ज़रा सोचो कि उस जन्नत के लीगल सिटीज़न बनने के लिए तुम्हें क्या कुछ नहीं करना पड़ेगा। कितने लोग हैं कि जिनको शौक़ उभरा कि उनको जन्नत में जाना है, कोई नहीं, सब हैं। चलें फिर देखते हैं कि करना क्या पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि जन्नत में जाने वालों की सिफात क्या है और वो कौन लोग हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने अपनी जन्नतों के लिए तैयार किया है। मैं चाहूँगी कि पीछे से साथ मिला के आपको एक स्ट्रेच में यहाँ तक लेके आऊँ। अल्लाह ताला ने ईमान वालों को मुखातिब किया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, गोया के जन्नत में जाने की पहली शर्त ईमान है, ईमान के बग़ैर जन्नत में जाना मुमकिन नहीं। दूसरी चीज़, अब आप तरतीब से पॉइंट्स में लिखते जाएंगे तो आपके पास एक साथ साथ चेकलिस्ट बनती जाएगी कि क्या वाकई मैं डिज़र्व करती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे किसी मुल्क का आपको वीज़ा लेना हो तो आपको बताया जाता है कि क्या आप उसके लिए एलिजिबल करते हैं कि नहीं, काबिल हैं आप उसके कि नहीं। तो बिल्कुल अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई, जन्नत अल्लाह का घर है, किसके लिए बनाई, पहली शर्त ईमान। दूसरी चीज़, ला ताकुलु रिबा, सूद ना खाओ। स्टिल जाना चाहते हैं, देखिए ये हर्डल्स हैं, जन्नत के रास्ते की रुकावटें हैं। पहली रुकावट थी कुफर, अबूर कर लिया, ईमान ले आए, तैयार है, जवाब दें, अभी तक इरादा है जाने का। चलें दूसरी चीज़ देखते हैं, ला ताकुलु रिबा अद आफम मुदा अफा, सूद से तौबा। जी माइंड तो नहीं चेंज किया किसी ने, रिटर्न टिकट वापस तो नहीं करवाना चाहते। तीसरी चीज़ जन्नत में जाने के शौकीन लोगों के लिए, वो क्या है, वत्तकुल्ला, अल्लाह के डर के तहत गुजारी हुई ज़िंदगी, शऊर की ज़िंदगी, गुनाहों से बचते हुए भी और नेकियों के मौके को कबूल करते हुए भी शऊर से जीना जन्नत में जाने के लिए शर्त है। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ। और क्या करो, वत्तकुन नारल्लती उद्दत लिल काफिरीन, आग से बचना पड़ेगा, जहन्नुम का खौफ, शऊर के साथ भी और लाशऊरी में भी, कोई ऐसा काम नहीं करना कि जो जहन्नुम की तरफ ले जाए। और उसके बाद अगली शर्त, वा अतीउल्लाह, अल्लाह की बात खुशी से मानो, अती में तौअन है, खुशी से मानना, इताअत करो दिल की खुशी के साथ, और वर रसूल, और रसूल की इताअत भी करो, उसकी भी मानो। ये नहीं कि ये सिर्फ अल्लाह की बात को मानने की बातें हैं बल्कि रसूल की बात भी मानी जाएगी, तो क्या होगा, लअल्लकुम तुरहमून, और ताकि तुम पे रहम किया जाए, इतने काम करोगे तो फिर रहम मिलेगा। और हम क्या कहते हैं, गुनाह कर लो सारी ज़िंदगी और फिर कहना कि रहम हो जाएगा, अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है, اس کا رحم توبہ کے بعد، تقویٰ کے بعد، بھاگنے اور دوڑنے کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کی خوشی کو اپنی خوشی بنانے کے بعد، سود کی آیتوں کے بعد ان آیتوں کا آنا تو یہ اور بھی بتاتا ہے کہ جب تک دل کی خوشی کے ساتھ اس چیز سے نہیں نکلو گے بچو گے نہیں۔ اب دیکھیے کہ بعض دفعہ ہم ان چیزوں کو سننے کے بعد کہتے ہیں ہائے دل تو بڑا ہی اٹکا ہوا اس دنیا میں، لیکن اب نہیں لے سکتے، نہیں کر سکتے، گناہ ہے، حرام ہے۔ نہیں، اللہ کیا چاہتا ہے؟ تمہاری ترجیحات بدل جائیں، تمہاری خوشیوں اور تمہاری غمیوں کے معیار بدل جائیں، پیمانے بدل جائیں، تمہارا دل اس دنیا سے اٹھ کے آگے لگ جائے۔ وہ چیز جس کو کل تک تم اپنی کمزوری بناتے تھے، اس کے بغیر جی نہیں سکتے تھے، اب اس کی تمہاری زندگی میں کوئی اہمیت ہی نہ رہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، اور مانگو نہیں بلکہ بھاگو، جتنی زور سے بھاگ سکو اس طرف جانے کے لیے اتنی ہی کافی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مغفرت کی طرف دوڑ کر جانے سے کیا مراد ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ایسے کام بلا تاخیر کر لو جو اللہ کی مغفرت کا سبب بن سکتے ہیں۔ پہلا مطلب اس کا یہ، یعنی جہاں گناہوں میں دوڑ لگی بھی تھی اب وہاں نیکیوں کی دوڑ لگ جائے۔ اسی طرح اس کا ایک اور مطلب کیا ہے کہ انسان اگر کبھی نفس کے تقاضوں کے تحت گناہ کر بھی دے تو خامخواہ وقت ضائع نہ کرے کہ اچھا ابھی ایک سال اور ٹھہر جاؤں، ابھی حج کر لوں، ابھی عمرہ کر لوں، ابھی بچوں کی شادیاں کر لوں، نہیں پھر بس ساری ہو الہ مغفرت، بھاگ بھاگ کے توبہ کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہی توبہ کرتے تھے، آپ نے فرمایا میں دن میں 70 بار سے زیادہ توبہ کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کے تو گناہ بھی نہیں، تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدن شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا پتہ چلا کہ توبہ کرنا شکر گزاری بھی ہے، نمک حرامی کی زندگی سے نکل کے ایک خیر خواہی کی زندگی بھی ہے۔ ایک ایسی ہی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو بھی سکھائی جس کو سید الاستغفار کہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سکھاتے تھے اور صبح و شام پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔ آج بھی جب صبح و شام کی دعاؤں کا آپ کوئی کارڈ دیکھتے ہیں یا بک دیکھتے ہیں تو اس میں یہ دعا موجود ہے، اور اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو صبح و شام پڑھ لیتا ہے پھر فرشتے اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور دعا کیا ہے؟ اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے۔ کہہ کے تو دیکھیے ذرا دل سے، ایسے لگے گا کہ آپ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی ہو گئی، ایک محبت بھرا تعلق پیدا ہو جاتا ہے اللہ کے ساتھ انسان کا جب وہ یہ بات کہتا ہے لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ کیا کوئی نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا کوئی تیرے سوا۔ خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، وَأَنَا عَبْدُكَ، اور میں تیرا بندہ ہوں، اور کیا ہے، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ، اور میں اپنے عہد پہ قائم ہوں۔ کون سا عہد؟ عہد الست، لا الہ الا اللہ کہنے والا عہد۔ وَوَعَدِكَ، اور تیرے وعدوں پہ قائم ہوں۔ کون سے وعدے؟ کہ نیکیاں کروں گا تو جنت ملے گی، یعنی مجھے تیرے وعدوں کا اعتبار ہے۔ مستطاعتو، جہاں تک میں کر سکوں، جتنی میری استطاعت ہے، جتنی میری طاقت ہے، اتنا میں قائم ہوں اس پہ۔ اعوذ بک من شر ما صنعتو، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں ہر اس کام سے جو میں نے کیا، اپنے گناہوں کی شدت سے میں تیری پناہ میں آتی ہوں۔ ابو اولا کبھی نعمتی کا علیش، اور میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتی ہوں، تیری بڑی نعمتیں ہیں۔ اور اس کو کہتے ہوئے اگر انسان اپنے ارد گرد نظر بھر لے جو اس کو رب نے دیا، وہ ساری نعمتوں کا اقرار کہ اللہ واقعی تو نے مجھے بہت نعمتیں دیں۔ اب ابو ابی زمبی، اور آخر میں انسان اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، کنفیس کرتا ہے کہ اللہ بہت گناہ گار ہوں، بہت نافرمان ہوں، فاغفر لی، تو مجھے معاف کر دے، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، کیونکہ تیرے سوا گناہوں کو کوئی اور بخش نہیں سکتا. فرمایا وَسَارِيُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. اس سے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے, اور وہ کیا کہ مغفرت بخشش اللہ کے ہاتھ میں, کوئی تیرے سوا بخش سکتا ہی نہیں. تو یہاں سے یہود نصارہ کا ایک نظریہ بھی باطل ہوتا ہے کفارے کا. آج بھی بہت سارے کرسچنز کا یہ کریڈ ہے کہ جیسس ہمارے گناہوں کو پارڈن کریں گے. آج بھی ان کے پریسٹ ان کے پاپس پیسے لے کے لوگوں کو پارڈن بیچتے ہیں, حالانکہ حقیقت کیا ہے, مغفرت من ربکم, رب کی بخشش. اور جیسے کہ دعا میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی کہ آپ ہی گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں. وجنت اردوح السماوات والارض, اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین جیسی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے تیار کی ہے. جنت کے بارے میں انسان دو طریقے سے رسائی حاصل کر سکتا ہے کہ جنت کیسی ہوگی یا اس کا معاملہ کیسا ہے. ایک ہے تخیل, تصور. تصور قائم کریں نا جنت کے بارے میں تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يكسبون. کوئی نفس سوچ نہیں سکتا. لیکن ایک اور چیز ہے جو جنت کا تصور ابھارتی ہے, اور وہ علم ہے. آپ جتنا علم حاصل کرتے جاتے ہیں نا, اتنا آپ کے دل میں جنت کا شوق ابھرتا جاتا ہے. آپ اس کو کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, اور علم ملتا ہے تو کتاب سے, اور علم ملتا ہے تو زبان سے, اور علم ملتا ہے تو ماحول سے. جتنا ہمارے ارد گرد اللہ کی اطاعت والا ماحول ہوگا, اتنا ہی زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا یقین ہوگا. اور صحابہ کرام اس حکم کو سن کے بیٹھتے نہیں تھے. ابو بکر صدیق گھر کا سامان اٹھا کے لاتے ہیں کیونکہ ان کو جنت کی دوڑ تھی. حضرت اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا چاہتے ہیں کہ مجھے وفد نجران کے ساتھ بھیج دیا جائے تاکہ میں امین امہ بن جاؤں. ان کی دوڑ تھی. آج جس طرح ہم دنیا کے لیے بھاگتے اور دوڑتے ہوئے دکھتے ہیں نا, وہ جنت کے لیے دوڑتے تھے. کیوں؟ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ میں جتنی مرضی کوشش کر لوں لیکن میں ابو بکر صدیق کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ مسابقہ کرتے تھے, ہم مقابلے کرتے ہیں. وہ کہتے تھے ایک سے ایک آگے بڑھے. ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے لیے کہا کہ ابھی جو شخص جہاں سے گزرے گا وہ جنتی ہے. لوگوں نے دیکھا ایک شخص گزر رہے ہیں, داڑھی پانی کے قطروں سے بھیگی ہوئی, وضو کیا ہوا اور وہاں سے گزر گئے. 3 دن تک ایسا ہی ہوتا رہا. آپ نے کہا کسی نے جنتی کو دیکھنا تو ان کو دیکھ لے. اب 3 دن ایک ہی شخص گزرتے رہے. اب صحابی کے دل دوسرے صحابی کے دل میں شوق پیدا ہوا, آخر کوئی تو ان کا عمل ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ خوشخبری ملی, دیکھنا چاہیے کرتے کیا. ہم ہوتے نا تو کہتے آپ ہمارے پیر بن جائیں, ہم آپ کی گدی بنا دیتے ہیں, وہاں بیٹھیں اور ہم دعائیں کرتے ہیں اور آپ آمین کہتے رہیں, آپ ہمارے لیے دعا کریں. ہم لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, حالانکہ وہ ان راستوں پہ چلتے تھے جو نیکیوں کی طرف لے جائیں. اللہ تعالیٰ نے کہا نا صراط الذین انعمت علیہم, یہ نہیں کہا کہ ہمیں وہ لوگ بتا جن پہ تیرے انعام ہیں, بلکہ وہ راستے بتا جن پہ یہ لوگ چلتے تھے. تو بالکل اسی طرح یہ صحابی بھی ان کے گھر آ گئے. کہا میں نے کسی بات پہ قسم کھا لی ہے کہ 3 دن تک میں گھر نہیں جاؤں گا, تو آپ مجھے میری مدد کریں, میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. اتنا آسان وقت ہوتا تھا کہ لوگ خوشی خوشی مان جاتے تھے کہ آئیے آپ ہماری مہمانی میں بیٹھیے. اب 3 دن رہے اور گھر میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ان کی خفیہ سرگرمیاں دیکھنا, یا ان کے ذرا دیکھنا کہ اٹھتے بیٹھتے کب ہیں؟ نہیں, ان کی نیکیوں کی ٹوب میں لگے ہوئے ہیں. کرتے کیا ہیں؟ آخر کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام جنتیوں میں لکھ کہا اور اس طرح سے بات. جب 3 دن گزر گئے تو واپس جانے لگے, تو کہنے لگے بھائی میں آپ کو سچ بتاؤں, میں تو آپ کی نیکیاں دیکھنے آیا تھا کہ آپ کرتے کیا ہیں تاکہ میں بھی وہی کام کروں. تو انہوں نے میں نے تو وہی دیکھا جو ہم سب کرتے ہیں, حالانکہ اس میں تہجدوں کا ذکر بھی تھا, اس میں وہ بڑی بڑی نیکیاں جو آج ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں بھی ہوں گی, وہ سب ذکر کر کے کہا یہ تو ہم بھی کرتے ہیں, آپ کا خاص عمل کیا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ کہا مجھے اور تو کوئی عمل نہیں پتا, لیکن یہ ضرور پتا ہے کہ میں اپنے دل میں کسی دوسرے مسلمان کے لیے بغض نہیں رکھتا, کینہ نہیں ہے میرے دل میں, دل سے معاف کر دیتا ہوں. دس درگزر آگے آ رہا ہے وافین الناس. کہا بس یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی خوشخبری دی۔ تو بات یہی ہے کہ جب جنت کا یقین آتا ہے تو پھر انسان بھاگنے لگتا ہے۔ اعدت للمتقین، تیار کی ہے وہ متقیوں کے لیے۔ پہلا لفظ ہی بتا دیا کہ تقویٰ، یہ جنت یہ نہیں کہ کافروں کے لیے، پیچھے دیکھیے اعدت للکافرین تھا، دیٹس اٹ، کافر کے لیے جہنم، تو اس کے ایکولنٹ کیا آنا چاہیے تھا؟ اعدت للمسلمین، للمومنین، نہیں، کیا آیا؟ اعدت للمتقین۔ کیوں؟ کہ مسلم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ متقی بھی ہو۔ آپ کا نام اگر عبداللہ ہے تو ضروری نہیں کہ آپ اللہ کے بندے بھی ہوں۔ آپ کا نام اگر محمد ہے تو ضروری نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی خوبیاں بھی آپ کے اندر ہوں۔ جنت کی قیمت تقویٰ، اندر کا خوف، اور انسان بچتے بچاتے دنیا سے گزرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے پوچھا تھا کہ بتاؤ تقویٰ کیا ہے، یا صراط مستقیم کیا ہے جہاں سے انسان چلتا ہے، تو دوسرے شخص نے کہا کہ کیا آپ کبھی کسی ایسے راستے سے نہیں گزرے کہ دونوں طرف جھاڑیاں ہوں اور راستہ بہت پتلا ہو، پگڈنڈی ہے، ایک جیسے راستہ ہے گزرنے کا، اور دونوں طرف کانٹوں والی شاخیں ہیں؟ کہا ہاں وہاں سے تو گزرا ہوں۔ کہا کیسے گزرتے ہیں وہاں سے؟ کہا بچتے بچاتے، پاؤں بھی سمیٹ لیتے ہیں، کپڑے بھی سمیٹ لیتے ہیں ادھر سے ادھر، کہ کہیں کوئی کانٹا نہ الجھ جائے، اور پھر بھی اگر کوئی الجھتا جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کو چھڑا چھڑا کے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ کہا فرمایا یہی ہے صراط مستقیم، یہی ہے جنت کا راستہ۔ آج ہم دنیا کے جس جنگل میں جی رہے ہیں نا، ایک خواہشات کا جنگل ہے، اس میں سے اگر صراط مستقیم پہ جانا ہے اور جنت پہ جانا ہے تو پھر بچتے بچاتے جانا پڑے گا۔ یہ دنیا کی محبت کے کانٹے چبھیں گے، یہ رغبت دکھائے گا شیطان، تمنائیں دلائے گا، لیکن کہنا ہاں بس ریزرو کراتے جایا کرے، ٹھیک ہے لوں گی، اللہ تعالیٰ اچھی ہے آگے دے دینا۔ اگر کسی چیز میں بہت بھی دل اٹک جائے نا تو اس کو ہولڈ کروا لیا کریں۔ بازار میں آپ جاتے ہیں، آپ کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے، پیسے پاس نہیں ہوتے، کیا کرتے ہیں؟ ہولڈ کر دیں میرے لیے، ریزرو کر دیں، ٹوکن منی دے دیں۔ اس دنیا میں ٹوکن منی دے دیں آپ اس جنت کے لیے کہ وہاں جا کے لوں گی، اللہ تعالیٰ یہ مجھے یہاں نہیں بھی مل رہی کوئی بات نہیں، مجھے تو چاہیے بھی نہیں، میں افورڈ نہیں کر سکتی، ہاں وہاں جا کے کچھ فارغ ہوں گے تو کریں گے۔ ایمان والے کے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ دنیا کو انجوائے کر سکے اور اس کے ناز نخرے دیکھ سکے۔ افورڈ کرنا صرف مال کا نہیں ہوتا، افورڈ کرنا وقت کا بھی ہوتا ہے، افورڈ کرنا سوچوں کا بھی ہوتا ہے، توجہ بٹتی ہے۔ آپ ایک بات جو ایک صاف ستھرے سیدھے سادھے خالی ماحول میں بیٹھ کے کرتے یا سنتے ہیں، وہ بات ایک سجی سجائی جگہ میں کر ہی نہیں سکتے، دل سے بات ہی نہیں نکلتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ دل بدل جائیں تو اپنے ارد گرد کو خالی کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ نماز کا ایک الگ کمرہ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک خالی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ صرف اسی کمرے میں پڑھیں اور باقی سارا گھر بتوں سے بھرا ہو، لیکن فوکس ہونے کے لیے اچھی عادت ہے، اگر گھر میں اور چیزیں ہیں تو ایسی جگہ بھی بن سکتی ہے۔ آپ اور میں، ہم سب اگر اپنے دن کا کچھ حصہ ایک ایسی جگہ پہ گزاریں، چلیں کر لیتے ہیں کوشش، ابھی سے ایک نیا کام دے دیا آپ کو، گھر کا کوئی ایک کمرہ بالکل سمپل رکھیں کہ جس سے سادگی جھلکے، جس میں بیٹھنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ سے بات کرنا اچھا لگے، کمفرٹیبل ہو سکتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہاں گندگی ہو، اس کا یہ بھی نہیں مطلب کہ وہ بہت ہی خراب ہو، یعنی بالکل روحانیت ہو، اور اگر آپ وہاں بغیر کسی ڈسٹریکشن کے آدھا گھنٹہ بھی روز بیٹھ کے اٹھتے ہیں نا، آپ کو محسوس ہوگا۔ بعض جب آپ خالی جگہ پہ بیٹھتے ہیں آپ کو وہ سکون ملتا ہے جو بہت مرکب اور مسجع جگہ پہ نہیں ملتا۔ تو جنت کن کے لیے ہے؟ للمتقین۔ متقی کون ہوتے ہیں؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی، خوشیوں میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگیوں میں بھی۔ کیا مطلب؟ کہ صرف مشکلات میں ہی بکروں کی شامت نہیں آ جاتی، صرف اسی لیے نہ خرچ کرو کہ بلائیں ٹل جائیں۔ عموماً ہمارے ہاں غم آتا ہے، دکھ آتا ہے، تکلیف آتی ہے تو خرچ کرنے لگتے ہیں، हाँ, और खुशियों में कहते हैं अभी तो और भी बड़े काम है, अब क्या करना है। नियत भी कर लेते हैं ना खुशी के मौके पे, चलो कोई अच्छी चीज़ ले के बांट देते हैं लोगों में, तो फिर बाद में कहते हैं नहीं वो दूसरे काम बहुत आगे थे तो हमने इस चीज़ का इरादा निकाल दिया, पोस्टपोन कर देते हैं। अल्लाह ताला कहता है फिर सर्राई खुशियों में दो। सर सिर कहते हैं वो खुशी जो माल के मिलने पर मिलती है, सुरूर से तुम्हारा दिल खुशियों से उछल रहा है तो फिर तुम भी उसमें खर्च करो, सारे ओ भागो। जब कल देखा नहीं तो नेकियों के काम कल पे क्यों डालते हो? जब माल रब ने दे दिया तो फिर खुशियों में भी उस पे ही खर्च करो। तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ आए, तुम्हारे माल के रुख अल्लाह के दीन की तरफ लग जाए, अल्लाह का दीन तुम्हारे माल का सबसे ज्यादा मुस्तक बन जाए। तुम्हें अल्लाह ने नेमत दी, तुम अल्लाह को राजी करो, और कभी बददर आई, कभी गम आ गया, कोई तकलीफ आ गई तो भी उसी रब को पुकारो। और जब तक ये चीज़ नहीं आती इंसान के अंदर इखलास नहीं आता। मैं सच कहूँगी, हम गम में, तकलीफ में, बीमारियों में, जॉब से ले ऑफ हो गए, बच्चा बीमार हो गया, कोई और प्रॉब्लम आ गई, हम अल्लाह के दीन की तरफ आ जाते हैं, वो इखलास नहीं होता, वो तो लाए जाते हैं, वो तो मजबूरी थी। बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, किसका दिल चाहता है डॉक्टर को हजारों डॉलर दे, लेकिन देते हैं ना, क्यों देते हैं, मजबूरी है। इसी तरह उस वक्त इंसान अगर अल्लाह के रास्ते में देता है, ये तो एक देना ही पड़ेगा। अब उस बड़े की बड़ाई याद आ गई ना, असल देना क्या है, खुशियों में दो। जब तुम बहके जा रहे हो, जब तुम्हारे तकाजे नफ्स के भरे पड़े हैं, उस वक्त अगर तुम अल्लाह के रास्ते में देते हो तो फिर तुम इस बात का सबूत देते हो कि वाकई मैं जन्नत में जाने का ख्वाहिशमंद हूँ। अगर आप देखिए कि फिर रेशो को भी देख लेते हैं, अमूमन हमारे यहाँ एक शादी पे कितना माल लगता है, दुल्हन का एक एक जोड़ा 20-20 लाख का बनने लगा। अगर उस रेशो को लगा लें, अगर चले कोई 50 लाख भी लगाता है एक शादी पे, तो फिर उस खुशी के मौके पे अल्लाह के रास्ते में कितना लगना चाहिए, सिर्फ खानापुरी का, सिर्फ इस बात का? क्या उसमें सिर्फ फिर अमीर और बड़े लोगों के खर्च होने चाहिए? नहीं। देखिए ये वो चीज़ें हैं जो इंसान अपने आप को खुद पूछ सकता है, मैं कहाँ क्या लगाती हूँ। अगर दुनिया के मुकाबले हैं, अगर दुनिया की दौड़ लगी हुई है, तो फिर क्या अल्लाह के रास्ते की दौड़ नहीं लगी होगी? अपने आप को चेक करें और एक सवाल लिखें अपने लिए। जब मैं खुश होती हूँ, खुश होने से मुराद आप ये ले लें जब मेरे दिल में तमन्नाएं होती हैं, तो उस वक्त मैं कहाँ खर्च करना चाहती हूँ, अपने ऊपर या रब पे? अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन सदका वो है जो तू उस वक्त खर्च कर जब तू खुद भी तमन्नाएं रखता है, ख्वाहिशात रखता है, अभी दिल में उमंगे हैं, अभी अपनी भी दुनिया बनानी है, उस वक्त अल्लाह के रास्ते में देना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फरमाया ये नहीं कि दुनिया से जाते हुए बिस्तरे मर्ग पे खड़े हो लेटे हुए कहो ये उसका है और ये उसका है, तुम ना भी देते तो थोड़े दिन बाद वो तो दूसरों को मिल ही जाना था। कैसे अल्लाह ताला निकाल के रखता है इंसान को, कि तुम तब देना चाहते हो जब कोई लुटा ले रहे। मसलन आप देखिए कि अगर एक शख्स है वो दूर से किसी चोर को आता देख ले या लुटेरे को आता देख ले और उसको शक पड़ जाए कि ये चोर मेरे बाजू भी काट के ले जाएगा मेरी चूड़ियों की वजह से, तो वो जल्दी से अपनी चूड़ियाँ उतार के किसी गरीब को पकड़ के दे दे, ले लो ले लो, उस वक्त तो वो अपनी जान बचा रहा है, उसको तो पता है ये चूड़ियाँ उतार दो नहीं तो बाजू कट जाएंगे। लेकिन तमन्नाएं तो कब हैं, जब खुद करते हो अपनी ज़िंदगी में। युनफिकून फिस्सर्राई वद्दर्राई, खुशी और गम। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लम ने सर्राई में खर्च करने के बारे में एक अमली तौर पे जो बात कही वो क्या फरमाई, औलिम बिशातिन। एक सहाबी से मुलाकात हुई, पता चला कि उन्होंने शादी कर ली, आपने पूछा औलिम बिशातिन, वलीमा करो चाहे एक बकरी का। और फिर आपकी एक और रिवायत में मिलता है कि बेहतरीन वलीमे की दावत वो है जिसमें गौरबा को बुलाया जाए। ये बात करना चाह रही थी, खुशियों में अल्लाह के नाम पे कहाँ खर्च होगा, जहाँ पिसे हुए लोगों को बुलाएंगे, जब मुआशरे के दबे हुए लोगों को। हम खुश हों, गरीबों को दें सदका। क्यों हम उस खुशी का इजहार उन्हीं लोगों में करते हैं कि जो हमें देके और जलेंगे? खर्च तो हम भी बहुत करते हैं, लेकिन कहाँ करते हैं जो पहले ही भरे हुए हैं। बंदे मोमिन को खुशी मिले तो भी उसके दरवाजे खुल जाएं अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए, और गम आ जाए, परेशानी आ जाए तो भी ऐसा हो जाए। तैयार है? अभी भी स्टिल इंटरेस्टेड है? माइंड तो नहीं चेंज किया? तब एक और मुश्किल चीज़ आगे आ रही है, वल काज़िमीन अल गैज़, और गुस्से पे काबू पाने वाले। बड़ी मुश्किल है जन्नत। मुझे तो वो हदीस याद आ रही है कि अल्लाह के नबी सल्लम के पास एक दफ़ा जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, मफहूम है ये हदीस का, और बड़े उदास से थे। कहा, जिब्राइल क्या हुआ? तो कहा कि अल्लाह के अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई थी और मुझे कहा कि जन्नत देख के आओ। मैंने देखी तो बड़ी खूबसूरत लगी। कहा, कितने लोग इधर आएंगे? कहा, अल्लाह ताला अगर पता चल गया तो सारे इसमें आ जाएंगे। कहा, अच्छा अब जाओ जहन्नुम देखो। जब जहन्नुम देखी तो कहा कि अल्लाह ताला बड़ी ख़राब है, कितने लोग आएंगे इसमें? कहा, पता चल गया तो कोई भी नहीं आएगा। कहा, अब जाके रास्तों को देखो, जन्नत का रास्ता देख के आओ और जहन्नुम का देखो। जब जन्नत का रास्ता देखा तो आके कहने लगे कि अल्लाह ताला बड़ा मुश्किल रास्ता है। कहा, अब कितने आएंगे? कहा, लगता है कोई भी नहीं आएगा। जहन्नुम का देखा तो बड़ा खूबसूरत, तईशात का रास्ता, नफ्स की पाबंदियों से हटने का रास्ता, शहवात का रास्ता, लस्ट का रास्ता, ग्लैमर का रास्ता, जैसा चाहो जियो, जो चाहो करो, जो चाहो पहनो। कहा, अल्लाह ताला ये तो बड़ा फिसलने वाला रास्ता है। कहा, अब बताओ जहन्नुम में कितने आएंगे? कहा, लगता है सारे ही उसमें आ जाएंगे। तो वो बात जन्नत में जाने के लिए जो मुश्किल काम है, जो नफ्स पे बोझ पड़ते हैं, उसी में से एक काम क्या है? गुस्से को दबाना। काज़िमीन अल गैज़, काफ ज़ोए मीम इसका रूट है। कसमतुल किरबा कहते हैं पानी का, पानी की मश्क का ढक्कन बंद करना। कभी आपके पास प्लास्टिक की बोतल हुई है? बाज़ लोग जब गर्म टिकोर करने के लिए गर्म पानी डाल के एक बोतल में देते हैं बीमारों को, तसव्वुर में लाएं ज़रा, खोलती हुई बोतल होती है। मुझे तो आज भी सोच के झुंझुनी आती है कि बाज़ दफ़ा उबलता हुआ पानी उसमें डाल के मरीज को दिया जाता है और किसी वजह से उसका ढक्कन टाइट नहीं होता, और मरीज़ के नीचे रखते ही ढक्कन खुला, उबलता हुआ पानी बाहर निकल गया। ये है मिसाल आपके गुस्से की। गुस्सा क्या है? अंदर उबलता हुआ पानी। आप क्या हैं? किरबा हैं, एक बॉटल है। हमारा जिस्म एक पानी की बॉटल है, अंदर आग भरी हुई है, आग निकलना चाहती है, जैसे उबलता हुआ पानी बाहर निकलना चाहता है। अल्लाह ताला कहते हैं ढक्कन बंद कर दो, मुंह बंद रख लो, एक्शंस ना दिखाओ, गुस्सा आएगा। ये नहीं कहा कि गुस्सा ना करो, ये मुमकिन ही नहीं। हर इंसान को गुस्सा आता है। गुस्से पे काबू पाना क्यों ज़रूरी है जन्नत में जाने के लिए? अल्लाह ताला ने शरायत में से एक शर्त रख दी कि गुस्से पे काबू पाओ। ये जो कज़्म का लफ्ज़ है ना, सांस रोकने के लिए खामोश रहना, ये सब लिखिए और फिर आप चेक करें कि क्या मेरे लिए इस पे अमल करना मुश्किल तो नहीं। सांस रोकना, खामोश होना, मश्क का मुंह बंद करना। अब देखिए, जब आप सांस रोकते हैं ना तो आपका बदन साकित हो जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हें गुस्सा तो आएगा लेकिन तुमने उसका इजहार नहीं करना। आप अगर किसी को बहुत गुस्सा आता है अपने ऊपर या किसी के ऊपर, तो इसी एक्टिविटी को बना के रख लें, उबलती हुई बॉटल पानी के भरी हुई और उसका ढक्कन लगाना भूल जाएं और दे दें ज़रा किसी को नीचे रखने के लिए। गुस्सा दो तरह का होता है। एक गुस्सा होता है ऐसी चीज़ों को देख के गुस्सा आना जो अल्लाह की नाफरमानी की है। गुस्सा अमूमन कहाँ आता है? अपने से छोटे पे, जिससे हम बदला ले सकें। अपने से बड़े से हम हसद करते हैं, उसकी कोई चीज़ गलत लगती है ना तो हम उससे हसद करने लगते हैं। अपने से छोटा होता है ना तो उससे बदला लेना चाहते हैं। तो मैं बात कर रही थी कि एक गुस्सा होता है नाफरमानी को देख के, ऐसे कामों को देखना जिससे अल्लाह की नाफरमानी है, ये गुस्सा पसंदीदा है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसमें मारूफ थे, ذرا سی کوئی بات ہوتی تھی تو ان کے ہاتھ اپنی تلوار پہ مچل جاتے تھے کہ میں اس کا سر نہ قلم کر دوں، اس کو جرت ہوئی ایسے کام کرنے کی؟ یہ ایمان کی علامت ہے اور یہ پسندیدہ ہے. کبھی آپ سوچا کریں کہ اگر غصے کو دبانا ہی تھا تو اللہ نے رکھا ہی کیوں؟ اللہ نے کیوں رکھا کہ اپنے اندر گرج پیدا کرو، اللہ کی نافرمانی کو دیکھ کے بے غیرت نہیں بنو، نافرمان نہیں بنو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگ جو جنت میں جا ہی نہیں سکتے، اس میں ایک شخص دیوس ہے. پوچھا دیوس کون ہے؟ کہا جو اپنی گھر والوں میں یعنی اپنی بیوی میں کوئی خرابی دیکھیں اور اس کو کچھ کہے نہ، ایسا شخص بے غیرت ہے. غصہ جائز جگہ پہ کرنا فرض ہے، بلکہ نہ کرنا ایمان کے خلاف ہے. دوسرا وہ غصہ ہوتا ہے جو انسان اپنی ذات کی چیزوں پہ کرتا ہے. آپ کو کسی نے نقصان دیا یا آپ کو کسی نے تکلیف دی یا غصہ دلانا چاہا، ایسے وقت پہ اس غصے کو دبانا یہ پسندیدہ عمل ہے. یہاں جو بات ہے کاظمین الغیظ، اور غیظ کا لفظ آیا ہے غصے کے لیے، قرآن پاک میں بہت سارے لفظ آئیں گے، غضب آئے گا، سخت آئے گا، اور غیظ تو یہاں آ گیا، پھر اسی طرح اور بھی کچھ لفظ آئیں گے. تو غیظ کون سا ہوتا ہے؟ وہ غصہ جو دوران خون کو تیز کر دے، بلڈ پریشر ہائی ہو جائے، یہ وہ غصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ غصہ نہ کرو، بلکہ یہ کہا کہ غصے کو دباؤ. اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ غصہ پی جانا اور بات ہے، اور آگے چلو زبل آفین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دو، یہ دوسرا الگ کام ہے. بعض دفعہ ہم غصہ پی جاتے ہیں لیکن معاف نہیں کرتے، وہ دل میں آگ جلتی رہتی ہے اور وہ اور ہی زیادہ خرابی کا باعث بنتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا کہا؟ غصے کو دباؤ، بل عافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دو، درگزر کرو. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرے گا. غصہ کیوں پئیں؟ سوال ایک پیدا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے ہمارے ذہنوں میں. تو اس کی وجہ، پہلی وجہ کیا ہے؟ یعنی غصہ پینے کا حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس سے نفس کشی ہوتی ہے. پوائنٹس لکھیں گے آپ، کہ جب انسان اپنے غصے کو دباتا ہے تو اس کو اپنے نفس کے خلاف کام کرنے میں مدد ملتی ہے. ایک ٹریننگ سیشن ہے. اور جنت کا راستہ تو مشکلات کا راستہ ہے نا. یہاں آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ کیا بڑی خوبی تھی کہ جنت کے جانے والوں کی صفات میں آ گیا؟ کیوں؟ کہ جو ہر وقت اپنے نفس کے غلام بنے رہیں وہ جنت کے لیے ریزرو نہیں کرتے. وہ جہاز میں بیٹھے ہوئے بھی نکلوا دیے جائیں گے کہ آپ جائیے، آپ ریزرو نہیں کرتے یہاں جانا. اسی طرح غصے پہ قابو پانا ایک انسان کی بہادری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں جو کشتی لڑنے میں غالب آ جائے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت پہ اپنے اوپر قابو پا جائے. کیا ہم ہیں؟ ہمیں اپنے غصے پہ قابو ہے؟ سوچیے، اپنے آپ کو سوچئے. بچوں پہ غصہ آ گیا، ماحول اچھا نہیں، گرمی لگ رہی ہے تو غصہ، ٹریفک میں گاڑی پھنس گئی تو غصہ، کپڑے درزی نے خراب سی دیے تو غصہ، جیولر نے زیور ٹھیک نہیں بنایا تو غصہ، میچنگ نہیں مل رہی تو غصہ، میچنگ جوتا نہیں مل رہا جا رہے تھے کہیں تو غصہ، ٹریفک میں اٹک گئے غصہ، شوہر کو آنا تھا وقت پہ آئے نہیں تو غصہ، گروسری کہی تھی لائے نہیں تو غصہ، ہر طرف ہر وقت غصہ غصہ غصہ غصہ، بیماری دوائی کھا لی بہت غصے میں آ گئے. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عمر کی روایت ہے اور ابن ماجہ کی سنت ہے، یعنی حضرت عمر، ابن عمر راوی ہیں اور کتاب جس میں یہ حدیث آئی ہے وہ ابن ماجہ ہے. آپ نے فرمایا، کسی بندے نے اللہ تعالیٰ کے نزدیک غصے کے گھونٹ سے بھڑ کر کوئی گھونٹ نہیں پیا جس کو وہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے پی جاتا ہے. خوب غصہ آیا ہوا تھا، ابلنے کو دل چاہ رہا تھا، لیکن ایک دم یاد آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ والکاظمین الغیظ، غصے پہ قابو پاؤ. سورہ شورا آیت 37 میں آتا ہے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور اگر غصہ آ جائے تو وہ درگزر کر جاتے ہیں. یہ تو نہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں سے شکوے نہیں ہوں گے، ये तो नहीं कि ये दुनिया जन्नत बन जाएगी, लेकिन ऐसे लोग उसका इजहार कैसे करते हैं, दरगुजर करके माफ़ कर देते हैं। आपने फरमाया कि जो अपने गुस्से को उस वक्त रोके जबकि वो उसका इजहार कर सकता था, तो अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन उसको बुलाएगा और सब लोगों के बीच में कहेगा, जिस हूर को तू चाहे पसंद कर ले। जी, ये अबू दाऊद की रिवायत है, सहल बिन माज। अब आप कहेंगे देखा, ये तो भी मर्दों को मिलेंगी, और अब तो मर्दों को खूब गुस्सा दिलाना है, इनको सब्र करने ही नहीं देना, कहीं हूर ना मिल जाए। मतलब ये कि मन चाही चीज़ मिल जाएगी आपको भी, इसमें औरत और मर्द की तख़सीस नहीं है। गुस्सा नहीं करना, करें क्या, गुस्सा आता तो बहुत है, उसकी वजूहात तो बहुत सी है, करना क्या है। मैं चाहूंगी कि आपको सिर्फ टिप्स दे दूं, फिर बाकी काम आप खुद भी करेंगे। पहली बात यह है कि अपनी हैसियत को देखें, मैं हूं क्या। सबसे मुझे लगता है कि फायदामंद चीज यह है कि अपनी औकात को देख लो, क्या हुआ, नहीं मानी शोहर ने बात तो शुक्र है, जो मानता है, मेरी तो वो भी औकात नहीं है, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, तो जो है मेरी वो औकात है। यानी सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकली जो गुस्से पे इंसान काबू पाता है ना, अपनी औकात को पाता है, फिर मिलता है उससे जब्त। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि जब हम असल में तकबर का इजहार कर रहे होते हैं, मासियों पे गुस्सा क्यों आता है, मेट्स पे गुस्सा क्यों आता है, हम तकबर का शिकार है। पैसे दिए हुए, काम ही नहीं सही कर रही, वक्त पे बुलाया था आई नहीं। किसी ऐसे पे गुस्सा आता है जो बहुत, जिसको मिन्नतों मुरादों से कहा हमारे घर आइएगा, वो वक्त से 2 घंटे भी लेट हो जाए, कहते हैं कोई बात नहीं आए तो, और अगर हमारी मेड 10 मिनट लेट आ जाए तो क्या कहते हैं, तकब्बुर भरा हुआ है ना। तो पहली चीज़ अपने तकब्बुर को तोड़ना है। फिर दूसरी चीज़ जिससे इंसान को फ़ायदा हो सकता है वो क्या है, कि गुस्सा के वक्त में इंसान पानी पी ले। नबी सल्लम ने फरमाया कि गुस्सा आग है और आग पानी से बुझती है, पानी डाला जाता है तो आग बुझ जाती है ना। फिर इसी तरह तीसरी चीज़ ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ना, कि अल्लाह के सिवा कोई और ताकत नहीं। फिर इसी तरह खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, लेटे हैं तो सो जाएं, हालत बदल लें। पोजीशन बदलने से चेंज आती है ना इंसान के अंदर। फिर इसी तरह आप देखिए कि वुज़ू करना, आग बुझ जाती है ना पानी डालने से, तो वुज़ू करने से आग बुझ जाएगी। फिर इस तरह नियत करें कि मैंने मुंह से कुछ नहीं निकालना। मैंने देखा है कि जब गुस्सा आता है और साथ हम बुड़बुड़ाने भी लगते हैं ना, तो उसका नतीजा क्या होता है कि वो एक चिंगारी उठती है। कभी आपको किसी पे बहुत गुस्सा आया हो और आप खामोश रहें, थोड़ी देर बाद हालात बदल जाएंगे, आपकी गलत फहमी थी या वो मामला दूर हुआ, तो आप देखेंगे आप दोबारा फिर आपस में बात करने लग जाएंगे। लेकिन जब कभी तबीयत में गुस्सा भी आ जाए और ज़ुबान पे बोल भी ले तो फिर वो बात दूर भी हो जाती है, तो शर्म की वजह से इंसान आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। फिर इसी तरह एक अगला पॉइंट कि गुस्से पे काबू पाने का अजर याद रखें, वो हूर याद कर लें ना, और वो घूंट याद करें जो अल्लाह ताला को पसंद है, आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं। फिर इसी तरह एक और चीज़, अपने खाने पीने की आदतों को बदलें। हमारे खानों में अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें गुस्सा दिलाती हैं। मुझे तो एक ही बात समझ आती है कि अल्लाह सुबहाना ताला ने जो बात बताई है ना, सारी उला जन्नत, जन्नत की बात करके और मगफरत की बात करके और उसकी कीमत बताई है, जिस बंदे की निगाहों में जन्नत की कीमत, जन्नत आ जाती है ना, उसको दुनिया की किसी चीज़ पे गुस्सा नहीं आता। हमें क्यों आ रहा होता है, कुछ मिला नहीं, जॉब चाह रहे थे वो नहीं मिली, घर चाह रहे थे वो नहीं मिला, हमारी पसंद की चीज़ किसी और ने ले ली। लेकिन जिसकी निगाहें आखरत पे लग जाएंगी, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि उसका गुस्सा खुद बहुत दूर होगा। वल आफीना निन्नास, उससे भी मुश्किल बात है, क्योंकि गुस्से पे काबू तो पा लेते हैं लेकिन दरगुजर नहीं कर पाते, मुआफ़ नहीं करते। तो बात देखिए कि सारी चीज़ों को अगर हम जमा कर लें तो गुस्सा तो आएगा, लेकिन वल काज़िमीन अल-ग़ैज़, समझदारी से टैकल करना है। क्या हालात हैं, किसी वक्त खामोश होना सही होता है, उसका इलाज खामोशी होती है, किसी वक्त उसको का इजहार करना भी अच्छा होता है, मौके मुनासबत के लिहाज से होता है। हमने क्या करना है, वल आफ़ीना अनिन्नास, عفو و درگزر، مٹا دو، اس طریقے سے مٹا دو کہ اثر بھی نہ رہے، نشان بھی نہ رہے، لوگ کچھ بھی کر لیں، ایک اپنا موٹو بنا لو، کھیل وتھ کائنڈنس، جو کوئی کہتا ہے کہہ لے، سب کو کھلی چھٹی ہے، دل توڑ لے، ظلم کر لے، چیزیں لے لے، دے لے، مجھے برا کہہ لے، مجھے بھلا کہہ رہے، میں نے ایک اجتماعی معافی نامہ لکھ دیا لوگوں کو، بظاہر لگتا ہے کہ معافی دینا دوسرے کے لیے رحم ہے، دوسرے کے لیے آسانی ہے، لیکن میں آپ کو پورے یقین اور پورے شعور کے ساتھ کہوں گی کہ جب ہم لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں نا، ہم اپنی زندگی میں خوشیاں بھر لیتے ہیں، ہمارے اندر وہ خوشی آتی ہے جو لوگوں سے بدلہ لے کے نہیں آتی. درگزر، مٹا دو، برابر کر دو، بھول جاؤ. درگزر جو ہے نا، یہ ایک بندے کے حلم اور اس کی برداشت کا ایک خوبصورت اظہار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو دیکھ لو کہ وہ تمہیں دن میں کتنی دفعہ معاف کرتا ہے، اور یہ وہ اہم چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ اگر تجھے لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو کیا کہا کر، اللہم انک عفوون تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی معاف کر دے. نہ دل چاہے نہ لوگوں کو معاف کرنے کے لیے، تو یہ سوچ لیا کریں کہ میرا رب مجھے کتنی دفعہ دن میں معاف کرتا ہے. جتنا معاف کریں گے اتنی محبت پائیں گے، اتنا آپ کے دل کے دل کھلتا جائے گا. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں نا کہ آپ کے سینے کھل جائیں، اور آپ دعائیں تو مانگتے ہوئے آپ کو بھی 4-5 ماہ ہو گئے نا کہ رب بشرح لی صدری ویسر لی امری، تو اس کی شرط کیا ہے کہ اپنے دل سے سارے منفی جذبات کو نکال دیں. جب آپ اپنے دل کے اندر گندگی رکھتے ہیں نا، تو پھر صاف چیز کا بھی اثر نہیں ہوتا. جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو الگ کرتے جائیں گے ان منفی چیزوں سے، آپ کا سینہ کھلے گا، ہو گیا، ختم، ٹھیک ہے، جس نے بھی کہا میں نے اس کو معاف کیا. ایک دفعہ یہاں بیٹھے ہوئے کہیں ذرا، میں نے سب کو معاف کیا. آپ دیکھیے کہ جب آپ معاف کر دیتے ہیں نا، تو اصل میں آپ ایک نیا جنم لیتے ہیں. غصے کی آگ اور تکلیف اور بوجھ اٹھا اٹھا کے جو پھر رہے تھے نا، وہ بوجھ آپ کا آپ کے کندھوں سے اترنے لگتا ہے. یاد جو بیماریوں کی صورت میں اور پریشانیاں اور بلڈ پریشر اور جو ہمارے اوپر تکلیف دہ چیزیں آتی ہیں، یہ کیوں آتی ہیں؟ کہ ہم لوگوں کے بارے میں دل میں گندے جذبات رکھتے ہیں، خیالات رکھتے ہیں. جنت کی خوبیوں میں ایک خوبی آپ پڑھتے ہیں نا، لا یسمعون فیہا لاغیہ، لخ باتیں نہیں سنیں گے، دل توڑنے والی باتیں نہیں ہوں گی، خراب باتیں نہیں سنیں گے. میں آپ کو پورے شعور سے یہ بات کہوں گی، اگر دنیا میں آپ نے اپنے اندر یہ صفات پیدا کی، یہ دنیا جنت بن جائے گی. آج بھی کچھ لوگ اتنے ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں، آپ ان سے بات کرتے ہیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کے دل پہ اوس برس رہی ہے، ٹھنڈک پڑتی ہے آپ کو. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھیں آپ کے ماتھے تنے ہوئے، آپ کے تیوریاں پڑی ہوئی، اور ہر وقت پریشان، ہر وقت پریشان. نہیں، اس جنت کے طلب کرنے والوں کو یہ کام تو کرنا پڑے گا. ہم کسی ملک کے لیے جانا چاہتے ہیں، کہیں وہاں ویزا لگواتے ہیں یا ہم کچھ، تو ہمیں انجیکشن لگتے ہیں. کوئی کہے مجھے انجیکشن نہیں لگوانا لیکن مجھے عمرے کا ویزا دے دو، نہیں ملتا نا. ویکسینیشن کروانا پڑتا ہے، کئی دفعہ بہت پیسہ لگانا پڑتا ہے، کہیں پیپر ورک ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں جانے والی چیزوں میں یہ پیپر ورک کرواتا ہے، اور یقین کریں یہ مشکل نہیں رہتا. جب رب کے خزانوں پہ نظر رکھتا ہے انسان، جب اپنی ہستی کو پہچان لے، بدلہ لینے پہ قادر ہو، پھر معاف کر دے. دوسروں کے قصور کب معاف ہوتے ہیں؟ جب انسان کو اپنے قصور یاد رہتے ہیں. دن بھر اللہ سے میں معافی مانگتی ہوں، اگر وہ مجھے معاف کر دے گا تو مجھے کیسا لگے گا؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے جو چیز میں اللہ سے مانگتی ہوں میں دوسروں کو نہ دوں؟ عملی رویوں میں ہم یہی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دن رات کیا کہتے ہیں، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اور دوسروں کے لیے ہم کہتے ہیں اسے تو میں مرتے دم تک نہیں معاف کروں گی، اس کو تو میں دودھ نہیں بخشوں گی، اس کو تو میں پانی نہیں بخشوں گی، اس کی تو میں شکل نہیں دیکھوں گی جیتے جی. اور میں نے افسوس کے ساتھ دیکھی ہے یہ چیز کہ لوگ خونی رشتوں میں یہ باتیں بولتے ہیں، جیتے جی میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا، کوئی اٹھا کے پھینک آئے گا پھر بھی نہیں لاؤں گا، یہ ظلم ہے، یہ خود پسندی ہے. اور یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہے؟ جب سینہ کھلتا ہے. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتے ہیں. محسن کون ہوتا ہے؟ احسان کرنے والا. احسان کیا ہوتا ہے؟ مختلف طرح سے ہوتا ہے. سب سے پہلے دیکھیں گے عبادت میں احسان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان کیا ہے؟ کہ تم عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ کر سکو تو پھر یہ تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. عبادت کا احسان، اللہ کو ہر وقت محسوس کرنا، اس کو سامنے رکھا جائے کہ وہ انسان کے ساتھ کیسا معاملہ کر سکتا ہے. پھر اسی طرح رشتہ داریوں میں احسان کیا ہے؟ کہ جو تجھ سے کٹے تو اس سے جڑے، جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کر، جو تیرا دل دکھائے تو اس کا دل خوش کر دے، جو تجھے بد دعا دے تو اس کو دعا دے، اور جو تیرے راستے میں رکاوٹیں ڈالے تو اس کے راستے کی رکاوٹیں دور کر دے. محسن بننا ہے تو پھر اپنے اندر حسن لانا پڑے گا، ایسے کام کرنے پڑیں گے کہ دنیا میں بھی ہماری شخصیت ایسی ہو جائے کہ لوگ ہمیں دیکھ کے کہیں کہ واقعی اللہ والے ایسے ہوتے ہیں. ہم اپنی ذات کے اندر اپنے آپ کو جتنا مرضی بڑا کہہ لیں، اگر اللہ کی نگاہوں میں ہمارا یہ مقام نہیں تو بات نہیں بنے گی. ایک بار تلاوت سنتے ہیں انہی آیات کی. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين